آیا تھا وہ عام شیاطین میں سے ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ حضور کے سامنے جو آیا تھا وہ کوئی بڑا شیطان تھا، اس کے پکڑنے سے بہت سارے شیاطین اس کے پیچھے ہو جاتے، اور یہ بات اس شیطان میں نہیں تھی جو ابو ہریرہ کے سامنے آیا اور انہوں نے اس کو پکڑا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہے، اور امام نسائی نے سنن کبرا میں، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو موصولاً روایت کیا ہے. چلیے، وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارے بے شر روزانہ سوتا ہے تیرے لیے. چلیے، وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. مقصد یہ کہ وکیل بالبيع تصرف صحیح کہا کرتا ہے، تصرف فاسد اگر کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بے مردود ہوگی. چلیے، وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن العاقل قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أن سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ذلك. أوه أوه هاي هاي عين الربا عين الربا هي. چلیے، لا تفعل ذلك ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. حدیث پاک میں بیع کے مردود ہونے کا کوئی ذکر نہیں، تو مسلم کا دعویٰ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ کہ اگرچہ صراحتاً رد بیع کا ذکر نہیں ہے، لیکن الفاظ کی بندش اور ان کی ترتیب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقصود رد بیع. دیکھو حضور نے فرمایا اوہ اوہ ہائے ہائے عین الربا عین الربا، یہ تو عین سود ہے عین سود ہے، لا تفعل ذالک ایسا نہ کر. ان سب کو ملانے سے یہی نکلتا ہے اب ناجائز ہوا اور اس کا ختم کرنا ضروری ہے. اور مسلم شریف میں اسی حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد کا امر فرما دیا، چلیے فردو ہے اس کو واپس کرو. چلو، حمل اسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الوکالت فی الوقف و نفقته و ان یدعیم صدیقا لہو و یاکل بالمعروف. الوکالت فی الوقف و نفقته و ان یدعیم صدیقا لہو و یاکل بالمعروف. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں مختصر الفاظ میں کئی مسئلے بیان کر دیے. پہلا مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ اوقاف کا وکیل بنانا جائے. دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو اوقاف کا وکیل ہوگا اس کا نفقہ مال وقف سے لیا جائے گا، اور تیسرا مسئلہ بیان کیا وہیں تعین صدیق اللہ، اگر کوئی ملنے والا آ گیا تو وقت کے مال سے اس کی ضیافت کرنا جائز ہے. ویاکل بالمعروف، اور عرف کے مطابق کھائے. یہ لفظ مؤخر کر کے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ خود اپنے کھانے اور صدیق کے کھلانے میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا. چلیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر لا يتعالى الولي جناح ان ياكل ويوكل صديقا له غير متعطل مالا. وقال ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من اهل مكة كان ينزل عليه كان يهدي للناس من اهل مكة. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کو جو اس میں سے ہدیہ بھیجتے تھے وہ اس طعام کی مکافات تھی جو اہل مکہ کے ہاں ابن عمر کھایا کرتے تھے تو وہ خود ہی کھا لیا. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوكالة في الحدود. حدود میں وکیل بنانا جائز ہے, مراد یہاں وکالت کی اقامت الحدود ہے, یعنی حاکم کو اقامت الحد کے وقت خود حاضر ہونا ضروری نہیں, کسی شخص کو اپنا نائب بنا سکتا. یہی حضرات ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کا مظہر. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اقامت الحد کے لیے حاکم کا حاضر ہونا ضروری ہے, اور جمہور علماء نے جس قصے سے استدلال کیا ہے انتیہ اس کا جواب دیتے ہیں. حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت الحد کی غرض سے نائب امام بن کر تشریف لے گئے تھے. چلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن زيد بن خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت يا بنيت الى امراتي هذا فان اتفق فرجها. وبه قال حدثنا ابو سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوان بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال جاء ابي ايه سند کی سطر ہے, ایک سطر کی سند ہے تو اس کو ایک سانس نہیں پڑھ سکا, دو مرنے کی بات ہے. چلو دو حرف ہے اس کو تو ایک سانس میں پڑھ رہا. چل وصل فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی البیت ان یضرب قال فکنت انا فی من ضربه فضربنا بالنعال والجریر. ومن اسار الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ حضور نے حاضرین سے فرمائی دیو ظاہر سے معلوم ہوتا ہے آپ اقامت الحد میں شریک نہیں ہیں, لیکن یہ حدیث انفیہ کے خلاف نہیں, کیونکہ آپ کے سامنے حد قائم کی جا رہی تھی اور کہیں موجود تھے. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوكاله في البر وتعاهدها. مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کو بدنا کا وکیل اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کا ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے. چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن حزن عن عمرو بن عبد الرحمن عن اخبرته قالت عائشه وانا فتنت فرايت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها ما ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حل الله له حتى نحل الهدي. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قال رجل لوكيل زعم حيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. غالباً امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وکیل بنانے اور اسے قبول کرنے کے لیے کوئی معین لفظ ضروری نہیں, دار مدار معنی پر ہے. یہی امام شافعی و احمد کا مذہب ہے. چلیے اگر وکیل سے کہہ دیا زارو ہے سوراک اللہ تو ایسی صورت میں مصارف پہ مواقع خیر میں صرف کرنا جائز, اپنے اوپر صرف کرنا بلا اجازت کے ناجائز ہے. چلیے کبھی ان کو کسی استاد نے کوئی چیز دی کہ کسی مسکین کو دے دینا, اس طالب علم نے اس کو خود استعمال کر لیا, یہ خیانت تھی. اگر وہ یہ کہتا اسی وقت کہ خود مجھ کو حاجت ہے تو مسئلہ بالکل آسان ہو جاتا. چلیے وہ بھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس سمجھ سے کام کیا جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیے اور حرص ہی حرص طلبا کے مزاج میں حرص ہوتی ہے. چلیے وہ بھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس عن عبد الله بن سمعان عن قبر مالك بن يقول كان ابو الحداد شر الانصار بالمدينه مارا وكان ابوهم والي اليه بيرحا وكانت مستقبله المسجد وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب مما ان فيها طيب فلما نزلت البراءة من ذي حتى تنفق مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تعطوا اسماعيل المالك وقال رحمن المالك رابح وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وكالة الامين في الخزانة ونحوها. مقصد یہ ہے خزانہ وغیرہ امور میں امانتدار انسان کو وکیل بنانا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. غیر امین تو نمازوں کیا پردا دے گا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الذي ينفق وربما قال الذي يؤتي ما امر به كاملا موفرا طيبا نفسه الى الذي امر به احد المتصدقين وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الحرث والمزارعه وما جاء فيه. ابواب الحرث والمزارعه وما جاء فيه حرث اور زراعه کہتے ہیں کاشت کرنے کو اور کبھی اس کا اطلاع حاصل بالمشتر یعنی کاشت پر ہوتا ہے اور مزارات کے معنی ہے بٹائی پر دینا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے وکالت کے بعد مزارات کا جو مسئلہ کا تذکرہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زارع مالک کی طرف سے بطور وکیل کے کام کرتا ہے. وما جاء فی اور ان احادیث کے بیان جو اس سلسلے میں وارد جی وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل الزرع والغرس. زرع کھیتی کرنا غرس درخت لگانا. امام بخاری نے کھیتی کرنے اور درخت لگانے کی فضیلت اس لیے بیان کی کہ اس میں بہت مشقت ہوتی ہے اور جب زارع و غارث کو فضیلت کا علم ہوگا تو ان کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا. فضیلت سے لینے کے بعد مشقت برداشت کرنا سہل ہو جاتا ہے. اذا وكل منه وقول الله افرايتم ما تحرثون انتم تزرعون لهم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عمر. اذا وكل منه یہ قید اس کی لگا دی کہ فضیلت کا دار مدار اسی قید پر ہے. اگر زرع غرق سے کوئی چیز کھا لے جانور پرند وغیرہ تو غارث زارع کو ثواب ملے گا اور اگر یہ صفت نہ ہو تو پھر کوئی ثواب نہیں ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. جی وقول اللہ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعون او نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ آیت شریفہ مزارعات کے اس بات کے لیے ذکر کی ہے اور فضیلت کو حدیث باب سے ثابت فرمایا ہے. آیت سے فضیلت کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہے اس لیے توضیح ہی ٹھیک معلوم ہوتی ہے. چلیں وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول أبان في رواية ذاكر يغتاد قتادة حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت روایت کے ذریعے مزارعات کی اباحت و اجازت ثابت کر دی تو ان پر یہ اشکال پڑا کہ ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے لا یذکر ھذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الجنہ، جس گھر میں ہر داخل ہو جائے گا اس میں ذلت داخل ہو جائے گی، اور ذلت اور اسباب ذلت کا اختیار کرنا مضمون ہے. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، لہذا کھیتی مضمون ہوئی اور کھیتی کے اسباب مضمون ہوئے معلوم ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کھیتی کرنا فضیلت کا عمل نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. خاطر اس کا یہ ہے کہ اس مذمت کا تعلق دو باتوں میں سے ایک بات سے ہے، یا تو آدمی کھیتی میں مشغول ہو جائے اور اپنے آپ اس طرح اس میں گھس جائے کہ اس کے نتیجے میں دشواری سامنے آ جائے، اور یا غلو کرے جس کے نتیجے میں شرعی امور میں کوتاہی شروع ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ مذمت کا تعلق اس صورت سے ہے جب عوام یہ شرعیہ میں کوتاہی ہونے لگے، آدمی کھیتی میں لگ گیا اور نماز کی پرواہ نہیں کی تو کھیتی مضمون، اور یا اس صورت سے ہے جب آدمی غلو کرنے لگے، جب دیکھو کھیت میں جب دیکھو کھیت میں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن ہر وقت کھیت ہی کی دھن میں لگا رہتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ضروری امور میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. آدمی جب صرف کھیتی ہی میں لگ جائے گا تو دیگر اعمال شرعیہ میں دین کی ترویج و تبلیغ میں کیسے مشغول ہوگا، دین کی اشاعت کیسے ہوگی، دین کی سیانت کیسے ہوگی، دین کی طرف سے دفاع کیسے ہوگا. تو کھیتی کی ذات میں خرابی نہیں بلکہ کھیتی بعض وقت سبب بن جاتی ہے کسی خرابی کا، اسی اور وہ خرابی یا تو اعمال میں کوتاہی ہے یا غلو ہے جس غلو کے نتیجے میں بہت سے ضروری اعمال کا ترک محقق ہو جاتا ہے. تو کھیتی میں خرابی نہیں بلکہ کھیتی کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی کرنے میں خرابی ہے، یا کھیتی میں غلو کر کے بہت سے ضروری امور میں کوتاہی کرنی ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال وراى سكه وشيئا من آلة الحرث. سكه حلقه حار، چلیے پاگل مسلم میں نہیں بیان کیا گیا تھا. ابو امام حارسی کا جہاں تذکرہ آیا تھا میں نے نہیں کہا تھا ایک دوسرے ابو امام الباہلی ان کا نام صدی ابن اجلان ہے. بے سمجھ کے اس حدیث سے پاک سے بعض لوگوں نے کھیتی کی کراہت پر استدلال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں خراج دینا پڑتا ہے جو ذلت کی بات ہے. علامہ سرخسی نے اس کی ترغیب کی اور فرماتے ہیں عبداللہ مسعود حسن بن علی قاضی شرح وغیرہ سواد عراق میں خراجی زمین کی کاشت کراتے تھے اور خراج ادا کرتے تھے. خراج دینے میں کوئی ذلت نہیں ہے. ذلت کھیتی کے پیچھے پڑ کر دین کی سیانت و حفاظت کے اعمال میں کوتاہی کرنے میں ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جب اسی میں مشغول ہو جائے گا تو دشمن غالب آ جائے گا, مغلوب کر لے گا. جب تک اہل اسلام دین کے کاموں کو دین سمجھ کر ان کی ترتیب سے ان کے مواقع پر کرتے رہے اسلام سل بلند رہا, اور جب صرف پیٹ کی دھن لگ گئی تو سب کچھ عزت ذلت سے بدل گئی اور دنیا سے پڑھنا شروع ہو گئی. جو دین خیر کا علم بردار بن کر آیا تھا, پیغام امن سکون لایا تھا, اس پر غلط الزامات لگائے جانے لگے کہ صاحب اس دین میں تو صرف تلوار ہے اور شہوت پورا کرنا ہے. جس نے دین کو صحیح سمجھا نہیں, صحیح مطالعہ نہیں کیا, وہ اسی طرح کے الزامات لگاتا ہے. اور یہ الزامات یہود و نصارہ کی طرف سے آئے ہیں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ دین کو امن اصلاح سکھاتا ہے, اخلاق عالیہ و آداب سکھاتا ہے, اللہ سے جوڑتا ہے. لوگ لفظ جہاد سے بہت گھبراتے ہیں. جہاد تو بھائی وقتی علاج ہے, اور وقتی علاج تمام دنیا کا ایک متفقہ مسئلہ ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے پھوڑا ہو جائے اور اس کا کوئی علاج سوائے کاٹے نہ ہو تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو جو ہے آپریشن کر دو. وہاں کیوں نہیں اشکال کیا جاتا؟ اگر کوئی ڈکیت ہو اور اس کے فتن و فساد سے پورے علاقے کا امن ختم ہو گیا ہو, حکومت کہتی ہے جو اس کو پکڑ لائے گا اس کو اتنا انعام, اور جو اس کو گولی سے مار دے گا اس کو اتنا انعام, یہ کیوں انعام مقرر کیا جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ امن امن قائم ہو جائے. تو جہاد کی جو مشروعیت ہے وہ امن ایمان کے برقرار رکھنے کے لیے ہے, فتنہ و فساد کا سدے باب کرنے کے لیے ہے. لوگ بات کو سمجھتے نہیں یا جو ہے دید و دانستہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يقتنع الكلب للحرث. فرماتے ہیں کہ کھیتی کے لیے کتا پالنا جائز ہے. علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے حرص کی عباحت بیان کی, اور حاصل یہ ہے کہ کتا پالنا باوجود کی منع ہے لیکن کھیتی کے لیے اجازت ہے, لیکن کھیتی کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ کھیتی مباح ہے, جب ہی تو اس کے لیے کتا پالنے کی جو اپنی جگہ ممنوع تھا اجازت دے دی گئی ہے. لیکن یہ ایک تکلف کی بات ہے. صحیح یہ ہے کہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کھیتی کرنے کی اجازت ثابت کر دی اور اس پر ہونے والا اشکال دفع فرما دیا, تو اب یہ بتاتے ہیں کہ کتا پالنے کھیتی کی غرض سے جائز ہے, یوں تو ممنوع ہے. وبه قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثني شعبة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك قلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا قلب حرث او ماشيه. وقال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا قلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قلب صيد او ماشيه. ومن امسك قلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط. اگر کوئی آدمی کتا پالے گا تو روزانہ اس کے عمل میں سے ایک قیراط کم ہو جائے گا. یہ نقص جو اس حدیث میں وارد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو احتمال. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ واقعی عمل میں کمی آ جائے گی. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مؤول ہے, پھر اس کی تعویل میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے عدم التوفیق للعمل سے, آدمی کتے کی وجہ سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر دو, بعض کہتے ہیں یہ کنایہ ہے اس گناہ سے جو کتا پالنے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ جب شریعت میں کتا پالنے کی اجازت ہے تو وہ گناہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کتا ہے جس کے پالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث میں تو ہے نقص کل یوم ینقص کل یوم من عمله قیراط, اس شخص کے عمل میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جائے گا. اور کتاب الذبائح میں حدیث آ رہی ہے, اس میں یہ وارد ہے کہ دو قیراط کم ہو جائے گا. ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. یا تو یہ اختلاف تعلق رکھتا ہے زمان سے, جب کلاب کے مسئلے میں تشدید تھی تو اس وقت دو قیراط کم ہوتا تھا, اور جب تخفیف ہوئی تو اس وقت ایک قیراط کی حدیث آئی. اور یا یہ اختلاف مکان سے تعلق رکھتا ہے, مدینہ منورہ میں دو قیراط کم ہوگا اور دوسری جگہوں پر ایک قیراط, یا مدن و قرا میں, مدینہ منورہ میں دو قیراط کم ہوگا اور دوسری جگہ ایک, یا مدن و قرا میں دو قیراط کم ہوگا اور جنگلوں میں ایک قیراط. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اختلاف انواع قلاب پر متفرع ہے. اگر کتا عقور ہے تو دو قیراط, غیر عقور ہے تو ایک. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث میں تو علی اطلاق قلب کا ذکر ہے, اس لیے انواع قلاب پر دار مدار رکھ کر حدیث کے اختلاف کو دور کرنا بعید معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل میں کمی کیوں آئے گی؟ بات تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے ہیں. نمبر دو, ابو جعفر منصور خلیفہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گزرنے والوں کو بھونک کر ڈراتا ہے. نمبر تین, بعضوں نے کہا ہے کہ نجاسات کھاتا ہے اس کی وجہ سے کمی ہوگی, بات کہتی ہوں اس کی بدبو کی وجہ سے کمی ہوگی. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ دو قیرات کہاں سے کم ہوتی ہیں. بات کہتی ہوں فرض سے ایک قیرات, نقل سے دوسرا قیرات, یا عمل اللیل سے ایک قیرات, عمل النہار سے دوسرا قیرات, یا عمل ماضی سے ایک قیرات, عمل مستقبل سے دوسرا قیرات. تو بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يزيد بن خصيفة عن طائب بن يزيد حدثه عن نصر بن سفيان بن ابي زهير رجلا من اهل الشنوات وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يصنع قلبا لا يغني عنه زرعا ولا زرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت فانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استعمال البقر للحراثة. یعنی گائے کو کھیتی میں استعمال کرنا زائد ہے, یہ زائد حیوان کے باب کی چیز نہیں. اللہ تعالی شارح نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة. قال آمنت به انا وابو بكر وعمر واخذ ذيب شاة فتبعها الراعي فقال له الذيب من لها يوم الصبر يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به انا وابو بكر وعمر قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم. آمنت به لم اخلق لهذا خلقت للحراسة. اس سے معلوم ہو گیا کہ گائے کی خلقت ہی حراست کے لیے ہوئی, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں رکوب کے لیے نہیں پیدا کی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کے اوپر سواری نہ کرنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کی اصل وضع کو بیان کیا گیا ہے. گائے اصلاً حراست کے لیے وضع کی گئی ہے, رکوب کے لیے نہیں. لیکن اگر کوئی بضرورت رکوب کرے تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ استعمال جائز ہے. حنفیہ حنابلہ وغیرہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے. آمنت به انا و ابو بکر و عمر, میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے ہیں. شراح کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے ایمان پر آپ کو یقین تھا. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان دونوں حضرات سے بہت ربط ضبط تھا, اس لیے بے اختیار ان کا نام زبان پر آ گیا. من لها یوم الصبر, اس لفظ کے ضبط میں دو قول ہیں. اکثر محدثین سبو بہم البا روایت کرتے ہیں, اور اس صورت میں مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے قریب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ ان جانوروں سے غافل ہو جائیں گے اور اس میں بھیڑیا تصرف کرے گا, اس وقت کون مجھ سے چھینے گا؟ یعنی اس دن کے لیے تیاری کرو اور اس سے غفلت نہ کرو. اور بعضوں نے کہا ہے یہ سب عمر سکون البا ہے, اس کے معنی ہے احمال, یعنی جس دن لوگ جانوروں کو مغمل چھوڑ دیں گے اس دن کون مجھ سے چھینے گا؟ یعنی اس دن کا خیال کرو, اس کے لیے تیاری کرو. ان کو کہو جائیں رجوع کرے, بہت دیر سے سو رہے ہیں. چلیے چلیے, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے. باب وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قالت بني مهونه النقل او غيره وتشركني في الثمر. اذا قالت بني مهونه النقل او غيره وتشركني في الثمر. حضرت حضرت شیخ تو فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے استعمال القلب للحراسہ کو ذکر کیا، پھر استعمال بقر للحراسہ کو، یہاں امام بخاری نے استعمال الانسانی للحراسہ کو بیان کیا ہے. ظاہر یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حراست کا معاملہ اس لفظ اتنی معونت النخل وغیرہ وتشرکنی فی الثمر سے منعقد ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس سے مقصود مساقات نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری نے اس کو ابواب مزارعت میں ذکر کیا ہے. نقل کا تذکرہ تو صرف حدیث کے اتباع میں کیا ہے، اور او غیرہ کا لفظ او غیرہ کا لفظ مصنف نے تعمیم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا زناد بن عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيلا قال لا، فقالوا فتكفون المؤونه ومشرككم في ثمره قالوا سمينا واطعنا. حضرات کے انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں نے ہمارے حضور کے باغات تقسیم کر دی دی، آپ نے انکار کر لیا. فقالوا فتكفون المعونه ونشرككم في السمرا، تو حضرات انصار نے مہاجرین سے فرمایا کہ آپ لوگ کاشت اور باغ کی معونت و مشقت کی کفایت کریں اور ہم آپ کے ساتھ سمر میں شریک ہوں گے، یا ہم آپ کو باغ کے سمر میں شریک کر لیں گے. قالوا سمعنا واطعنا، اس پر حضرات مہاجرین نے کہا سمعنا واطعنا. وبر اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قطع الشجر والنخل. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو کھیتی کی غرض سے پرانے درختوں اور نخیل کو کاٹا جا سکتا ہے، جیسے دشمنوں کی نکایت کے لیے درختوں کو جلانا جائے اور ان کا کاٹنا جائے، ایسے ہی ضرورت پڑنے پر کھیتی کی اصلاح کی غرض سے درختوں کو کاٹنا جائز ہوگا. چلیے. فقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل فقطیا، تعمیر مسجد کے وقت. چلیے. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه حدث نخل بن النذیر وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سريق سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حرق نخل بن النذیر، بن النذیر کے حضور کے باغ جلوا دیے، وقطع اور کٹوا دیے. وهي البويرة، اور اس سے مراد باغ بویرہ ہے. بویرہ ایک جگہ تھی جہاں بن النذیر کے باغات. وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ، اسی کے متعلق حسان فرماتے ہیں، وَهَانَ عَلَى سَرَاتِ بَنِي لُوَيِّنَ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ، اور بنی لوئی کے سرداروں پر آسان ہو گئی وہ آگ جو مقام بویرہ میں بھڑک رہی تھی. مطلب اس کا یہ ہے کہ قریش نے یہودیوں کو بھڑکایا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں پر آفت آئی. تو حسان کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے بھڑکانے والے کہاں گئے؟ کیا تمہارے علاقے میں جل رہی ہے؟ کیا اسے معلوم کر کے قریش کے سردار خوش ہو رہے ہوں گے؟ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حديث قريب وبه قال حدثنا محمد بن مقاتع قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظله بن قيس الانصاري ان عثمان رات بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينه مزدرعا كنا نكري الارض بالناحيه منها مصما لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما تصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا محمد ذهبوا والوالد طوفان تكون يومئذ. علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ حدیث قطع الشجر و نخل کے بعد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. علامہ محلب ابن ابی سفرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصنف نے مسئلہ اس طرح کیا ہے کہ رافی کی حدیث میں مزارات کا ذکر ہے اور مالک ارض کو اختیار ہے کہ مدت مزارات ختم ہونے کے بعد زارع سے یہ کہہ دے اقلع شجرہ شجرہ من ارض تو اپنا یہ درخت میرے زمین سے اکھاڑ لے. اس سے معلوم ہو گیا ضرورت کے وقت شجر کو درخت سے ختم زمین سے ختم کیا جا سکتا. اور علامہ ناصر بن منیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک اور عجیب غریب مناسبت ذکر کی. حاصل اس کا یہ ہے کہ بخاری نے یہ بتایا کہ قطع کی کھیتی کے لیے قطع الاشجار والنخیل کی اجازت. رافع ابن خدیج کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مزارات سے منع کیا ہے جس میں نفع خطرے میں پڑ جائے. مثلا رب الارض کاشتکار سے یہ کہہ دے یہاں سے یہاں تک کی پیداوار میری باقی تیری. اب ہو سکتا ہے ادھر پیدا ادھر نہ ہو, ہو سکتا ہے ادھر پیدا ہو ادھر نہ ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے سے منع فرمایا جس میں زمین کے نفع کے بطلان کا خطرہ ہے, حالانکہ اب تک وہ نفع محقق نہیں ہے صرف محتمل ہے, تو پھر جو نفع محقق ہو اس کے اطال کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے. لہذا درختوں کے کاٹنے کی اجازت اسی صورت میں ہوگی جب کوئی منفعت راجحہ ہو, اور اگر کوئی منفعت راجحہ نہ ہو تو درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا. یہ علامہ ابن منیر کی بڑی کی ذہانت کی بہت بڑی دلیل. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المزارعات بالشطر ونحره. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے بٹائی پر دینے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی زمین کو بٹائی پر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کی نصف پیداوار میری یا دو حصہ میری یا اور کوئی معین مقدار بیان کرتا ہے تو یہ صورت امام ابو یوسف امام محمد امام احمد ابن حنبل ابن خزیمہ ابن منذر ابن سریج خطابی اور تمام صوفیین فقہاء محدثین کے ہاں جائز. امام مالک شافعی ظفر فرماتے ہیں ناجائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فریق اول کی موافقت کی ہے اور مزارعت کا کچھ ثابت فرمایا اور یہ واضح کیا ہے کہ یہی صحابہ تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہے. حدثنا ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما في المدينه اهل بيت هجره الى يزرعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن سعد بن مالك سعد بن ابي وقاص چلیے وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروه وعلى ابي بكر وعلى عمر وعلى علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعمل عمر الناس على ان جاء عمر بالبدر من عندي فلهم الشطر وان جاء بالبدر فلهم كذا وقال الحسن العباس ان تكون لا تلي خليفه وعمل عمر الناس على ان جاء عمر بالبدر من عندي فله الشطر وان جاء بالبدر فلهم كذا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مزارات کا معاملہ اس طرح کیا, فرمایا اگر بیج عمر دیں گے تب تو آپ ہی پیداوار لیں گے, اور اگر کاشتکار بیج دیں گے تو ان کو اتنا ملے گا. اس پر یہ اشکال ہے کہ تو بیعتان کی بیعت نے ایک معاملے میں دوسرا معاملہ گھسا دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب معاملہ طے کرتے تو اس کی تفصیل اس طرح سے لاتے تھے, پھر معاملہ کسی ایک رخ پر متعین ہو جاتا تھا. وقال الحسن العباس ان تكون على الرجل حليما فان استقان جميعا كما خرج فهو بينهما وراء ذلك الزهري وقال الحسن العباس ان يجتن القطن على النصف قال الحسن العباس ان يجتن القطن على النصف. حسن المصري رحمه الله عليه فرماتے ہیں اگر روئی اس شرط پر چنی جائے کہ نصف مالک کی اور نصف چننے والے کی تو یہ جائز ہے. یہی اوزاعی امام احمد کا مسلک ہے. ایم سلاسہ رحمت اللہ علیہ اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چننے والے کی اجرت النصف ملے گی, لیکن مشائخ بلخ نے حاجت کی وجہ سے جواب کا فتویٰ دیا ہے اور یہی تین امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. وقال ابراهيم وابن سيرين وعطان والحكم والزهري وقتادة العباس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه العباس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه. یہاں ثوب سے مراد غزل للنسج ہے, یعنی اگر کوئی آدمی سوت کسی کو بننے کو دے دیتا اور یہ کہتا ہے بننے والے کو ایک ثلث یا ربع ملے گا باقی مالک کا ہوگا تو یہ جائز ہے. یہی حضرات ابن ثلاثہ کا مسلک ہے, یہی امام احمد کا مسلک ہے. ابن ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کہ